أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة مريم دا دوويشتم آيات سخشرو پر درود يرشم آيات باني دا ختم سو ربط یه ده ما قبل سرده دی چه ده ده قصه جریان دی ده قصه تکمه ده ولی قصه مخ که را شروع سوه و ده بی بی مریمی او ده حضرت عیسی علیه صلات و سلام ده تولد غی و آقا خطر دیه زای پوری را غلی و چه بی بی مریم پا خپل ده کور ده شرقی و خواه تا داست آقا ده المرخاتو و خواه تا تیر اسول ده پار ده غسل کول و تفسیر وای نو آل که داست یه پرده جار که خپل ده کور ده خواه تا چه پرده و کی هغه دلته هغه ملک د انسان په صورت کې ورته ښکاره سول چې دی هغه ته وویل چې ولکه ته متقی د جزا ولاړ سه او زه په الله پاک پناه غواړم چې تا څخه منه چې ته به ما ته شر رسوې. هغه بیا ځان ور وښوي چې زه خو الله تعالی رالیږلی یم، زه د الله تعالی ملک یم چې تا ته یو هلک در وبخښم، نو ډېر پاک هلک. هغې وویل ما در اوسه نه وعده کړی دی نه زه بدکاره ښځه یم، څنګه ما ته هلک راته راکوې؟ هغه ویل پر دغه رقم چې واده جې نه دی کړی، بدکاري جې نه ده کړې، پر الله اسانه ده درله درکوي یې دغه. نو په دغه مکالمه باندې چې هغه دا ځان ورته معرفي کوي، بي بي مریم خو نو هم د کښته درجې څوک نه ونو، دا خو هم په بیت المقدس کې لوست سوی و، د زکریا علیه صلات وسلام په تربیه کې لوست سوی و، د ولایت مقام یې د شک وتلی درلودی. په دا مکالمه کې یې په خپل فراست وپېژندله چې خبره صحیح ده. کنه دی وسړي خبره څوک څنګه زړه ته اچي دی ول صحیح ده نو هغه بار ور نږدې سو داسي چې ور نږدې سو نو تفاسیر څوک په داخله کې داس پور وکي جبرئیل امين څوک په غریوان کې په غریوان کې چې پکې هم په قتل کې څوک چې پر چا دم کوي ادم و کې هغه کار هغه سوسی نو د ادم څنګه د نن نن نو زه خدا خارق العاده شي انجنو چې مېړه نسته اولاد پیدا کړي خدا د غزا خارق العاده دي نو دا برجه حمل واخستي حمل چې واخستي دغه حمل څخه وسنو خبره شروع کیږي دا سلام فرمایي وس فحملته فحملت نو جه واخستي حمل هو دغه الک دغه غلام چې دغه ملایکی ورته ویلی و چې ولزه و تا ته چی در بخشم غلام لاه بلکی غلام نزکیه دغه د هوزمیر و هغه غلام تراجری فحملت نو جه واخستي هو دغه الک منا په نس کې حمل کی بارک نو برخ وخت دی تیریږي دا قران کریم دا خبر دی جرد چابل ابسرار سره چې د ستو سودار کم خبره هغه حمل چې واخلي خو هغه نه میاش چې غواړي چې حمل په نس کې مکمل شي نو هغه حمل مکمل شو دلته بار چې هغه حمل پیدا کیږي ورشي ته دردونه ورولاریږي وجې درد زه وای معنا د لنګول دردونه خبره پوهیږي د لنګول دردونه دا خورا د بد دردونه دي انسان دی مثال په تور د مک حالت ترسي او اکثر مرتي سي دي هم دي دار کم پیشي جي شزي پر دغه وخت باندې الله تعالی بس مر ور ترا ولي د جدر دو تا بر نه ول بر مړ شنو نو دغه درد چې راسي شزي به تابي په دغه وخت کې دای شي ته تک کول او یاداس په شي په لاس تک کول د جته آرام ورکی که په سپتالو کې کنو ځای شزي بر نه سي ته کای کې د تکلش ته آرام ورلرو کی نو دغه وخت کې چې دغه جته پیش اسول بر نه اوس داسه چل کینو فحملت جي حمل کي باركي هو د الک په خپل نس کې حمل یا واغستي دا فنتبازت نو دستي دس نه دي چې دستي په هغه غړي وسه بارنو ټیم تیر سوچ د الک د پیدا کېدو وخت رالی هغه دردونه شروع سو فنتبازت فنتبازت جي ګوښنه شي نی وکړل ګوښواله وکي به په د الک سره مکانن و یو دس ځای ته قصيا چې هغه لیري وو اغه گو شاو بعید انا بار خود سره من تکیږي په خوا خود دغه سی ګرنه ګونه نه و د کدا بازار انا دغه سی د غره و د جنگل علاقه شرفالی تنه وی رحمه الله لیکل دغه سی جنگلی علاقه د چ درخت مرخت ډیر چې دا پک شکینی عام سی د دې څخه ولی خو پیغلم د شرمی جم دام مشکل دا به څنګه کیږي دا رقم نو فن تبذت جه گو شوالی وکیلری والی وکی به په دغه حمل خپل سره مکان و د سځه تقصیا چې اغلیری و گو شو د کور څخه فاجا اهل مخاض الله و فاجا ان وراتج وکی ها په جه سره المخاض اغدر جه مخاض و دغه درته وای چې د لنګول په وخت کې وشي ته پیشیږي نو د اجا په علت دی ملاقاری مخاض فاجا رای واستلها دا مجبور کړه دا المخاض اغه د لنګول درد و چاته مجبور کړه الى جذعي واغه تنيت النخله چې د خرمال ته یو چې خرما ولاړ و چې دا معنی چې د میوه وخت کې نو لکه مثلا دا وخت چې درخت بلګریزی وکنه بلګری نه شي دغه سی ولاړ نو دغه و چې خرما ته نه و دغه ته بار د تکیه د پاره ورل مجبور سو خود دردو طاقت نه درلودي فاجا ان ورای واستلها دا المخاض اغه د لنګول درد الى جذعي وتنيت النخله چې د خرما دا خرما چې دلته قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت جيو يا ليت اي كاش ني مالر مت كيش تزمره سوي واي قبل هذا مخ كدرجي ترجي د مخ چ د الک زحم الكم در دغه مخ الک اجتماع ته مر را کړي وي وكنت زواي نسيا هير منسيا ير کړه سوي نسیان چې دی ير ير دا منه چې یو شی الته پروت وي خو یو وخت که څوک توجه ورته وکړي برای را اخلي خو اوس چې د نظر ایستلې برای هغه اوس ما ير کړی خلک وای ير دغه معنا ته استعمالیږي منسی دغه دی چې برای د خلکو د دماغو د خلوص سبب ذکر سره دغه سره کنه چی پیدا سوی نه په دغه منسیان وسره مرګري کې دی ول کښ چې زنه نسیان منسیا وي نسیان دا معنی چې چا ماته اعتبار نه راکولې اعتبار دا نه معنی کې وخت راته پمسی ذکر کړی یا منسیان د خلکو د دماغو د خلوص وتلې وي چې ګر سره د چا په دماغ کې نه وای دا ولې دا خبره دی وکړله اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای څوک ودا نه وای چې جت څنګه د مرګ ارمان دلته وکی ولی په دې وخت کې د جسر نه انیسته انیس دا معنی چې دا یو خبر ورته وکی کې یو شزه یو لور لري یو کښنی اولاد لري له خمه او الفتور سره نس چې زوی پلانې شعرا وای پلانې واخله انیس دلته نسته جلس ام نشینه نسته ورسره چې د جسر بل شزه دایم ملګری دا ام نستنو او دلته دا بد دردونه جده د لنګول بیا خصوصا چې د شیز اول لنګول خو بیخی د مرګ سره د خلک پرچا مساوی ده برابر ده چې څنګه بسینو حیوانانو چې اول لنګول خلک برا ډاکټر ورته وایي نو دا چې د انسان نو دا درېمه خبره دا د درد بیا تابوی جنو بل اخ اسباب په دغه وخت خو ډیر اسباب په کاریږي چې شزه لنګیږي د راحت اسباب دی یا د علاج اسباب دی هغه دایانې د هسپتالو چې ولي بیا خو اسباب برابر د دې سره په دې ځنګل کې کوم سبب شته بل نو دا د شرم خبره ده چې دا شرم نو چون بیا دا شرم را متوجه کی چې اوس دا پیدا کیږي ورځې به څنګه خپل کورته به څنګه وروړي خلکو ته به څنګه وښکار کوي دلته دا چې نه انیسته نه جلیسته نه اسباب د علاج د راحت سته دا ګردم ځکه پر تنګه سوه برل کېږي چې زه پخوا مړه وای نو کېش چې الله تعالی ماته مرګ را کړی وای تر دغه د مخه نه به دردونه راباندې تېرېدی نه به شرمونه راباندې تېرېدلی نو دا توقع یې دلته وکړه قالت دی ویل یا لیتنی ای کاش ما لره هرما متو چې زه مړه سوی وای قبل هذا د مخه در دغه چې دا الکس ما په نسل نه وای سوی کېش الله ماته مرګ را کړی وای و کنتو زه وای نسیان یې را سوی نسیان هیر منسیان یې را کړ سوی چې ير وای ير کړ سوی د خلکو د دماغو څخه الوت یې وګر سره چې چا پر خوله نه راوړی دا سوی وای نو دا به تابی دا یوازې توپ چې د احساس کې په زړه کې دغه توقع وکړه چې الله کې چې وخت ما ته مرګ را کړی وای فنا اداها من تحتها فنا دا ورنار یکړه ها و دې ته هغه ملکی من تحت هذا لاند خاصه خد دې دا چې و دا داس دا زنګلون اکثر د ایتپی ته پی غونډي غونډي نو دا چې پر کم ځای باندې هغه ځای نو کې لور دې ته خرمه دا و دا چې ځان ته کې کړ دې په خاشو کې ځان عام کړ دې پټ کړې دې هغه ملک چې په خوا دې تراغلې او چې خبري ور سره کړې هغه دې غوډي څخه لاند الته تفسیر شریف لیکي و اې د حیا د وجه څخه چې دا وخت د لنګوال دی شزه په زحمت کې جبرئیل امین راغی مخ ته نه ورغی لا اندې او تور ته ودرې برای نار کړی چې نه دا ذکر کړل برای ور نار کړی پر आवाज او پښنی چا دا هغه څوک دی چې هغه ول پلا ما ته پازګر کړه پکړی و چې حمل میخص چې دا هغه ملک دا هغه ور نار کی سور ته وای فنا دا ور نار کړل جبرئیل ها وجهت ځینې تفسیر کې دلته بار حضرت عیسی ځینې مرادی هغه تفسیر چې دی برای خبره ورته ده دغه خبره چې د عامه تفسیر اخسه ده دغه اساس ده فنا دا ورناری کړل هغه ملکی ها وجهت من تحت هذا هغه چې خواڅخه ده یک شته خو منه درغونډي لاندې چې کوم خو الته ولاړ انداس ناره ورته وکړه برای لا تحزنی لا تحزنی تغمک او تدون به تابه د مرګ ارمان لري چې څه په خو مړه یا غم یې مکو قد جعل ربك تحتك سريه قد فتاقق سر جعل قرزوله يدي ربك رفستا تحتك لاند خوکستا معنا د چ دلته دی ولارد دلته سريان وله سري چ د اغه و کوشنی ولیت ول کی داس لشکته په دغه وخت کې الله تعالی ځین وای چی جبرئیل امین دمزه ک په لغت واله یا دغه یو داس غټه چ نه را او خټ کېدل چا غدل ته بار بيدل کلشتي بار الله تعالی ته وختله او بدل ته اماده کړی وې په دا وخت کې دا د تجسم بیا ربه تابه و نو دغه او به چې اکثره د چنو دراوزي اکثره نو کې ګرمي ګرمای خلک بولي نو هغه او به چې راوتل د تواله او په ځنګل کې و به بدل دا د بیبي مریم کرامات کې او لیا خو کرامت لري دغه کرامت برل الاله دلته مخکله والا جوړه کړی دا چې مازی فارغ اسولې بار بار سي او به اموت شي د دې او به د وی فائدې سي خو دا تند په ماتیر بل ګرمي او به چې دی اشرف علي تنوي رحمه الله چې دی د پخپل طبيب غټ طبيب دی د دې چې بو کې ډیر ماهر دی نو دای براوي په دغه وخت کې چې دی وشځیته توت شي ګرم شي ور کول یا چې اولاد پیدا کیږي په دغه وخت کې یا چې اولاد پیدا شي ورسته دې ته نیک ګرمي او بور کول یا چای ور کول یا شزلې ټي ورته په خي برابر کړی واچ کې دا دې ته کومک ور کوي که اولاد نه پیدا شي د اولاد په پیدا کولو کې ولې هغه ګونه سره لاس هغه پوست لاس نو هغه کشنی سم ووزی داغه خبلا رحمت سخنو او یادا که اغا پیدا سوی هم روسته چه خلا گرم ساتی گرم شیان ور لرور که اغا پوزولات چه دل تجامع دیده خبار دل تدیر پوزولات و رتوباتی داغا پی استولی که اسانی ور تا پیدا کیش که دایس پا دا خبر پویجی مجرد تیس خوشکر کورو نگر دل لرو شیز پا داغا وقت که داغا شده چه اولاد پیدا سوی گرم ساتی دا گرمی ور لرور که نلت خو کور لیری دی نو مخ کلا دا چنه علاو تلاور تراو پاسوار ایم منظره شو چه دا شنی و بدل تب یجه د مخه ایچ اعلان نو دا په خپل ځان کې دا د تخپل کرامت او عزت اعلی په وړاندې هغه مرتمر میږي په روح کې خوشاله کیږي چې پر اعلی څونه ګرانه دا والي زما د پاره د جمزي کې څه خراب ورته کړل ام د چې بدلې اره څخه چې دا وبدا وچشي هغه د تبابت لارې څخه هم ګټه پیدا کوي معنا هغه فضولات شي هم به استسینو ده دغه زیری پر وکی نو هغه ناره ور وکړي من تحتها د لانج علاقې څخه د دې چې درجه لانج کوم منطقه و دا په لوړه خوا کې انداس ناره وکړي ولا تحزنی ته غم مکوه قد په تحقیق سره جعل ګرځولې دی رب کی ربستا تحت کی تل ولانج خاتستا تحت کی لانج ترته معنا مرو کښته راز بکښته کیستا سریه الته کوشنی واله ګرځولې د تاته وهزي الیکی بجذع النخله یو بل هدایت ادا ورته کی بل وهزي ته وشوروه الیکی ستا و خواهت شورول وکه به جذعی پا تنصر النخله که داغ خورما داغ خورما خمال داغ وقتو چه پا داغ وقت که نده جبل گونه تازه و نیمه ویه و داغ سوا چه معلومه دله برال تا دا تنه دا سر و شورول بل کرامتی و شکار کی و حوزی تا شورول وکه الیکی و تاتا به جذعی پا تنصر النخله که دا خورما تو ساقت دا خورما برا شوکه علیکی پرتابن رتبن پخا خورما جنین تازه رتب دی یو یابستی یابس خورما دغه د میدان کې اواره کې وچه کې چې په بازارو کې راوړي خرڅي رتب هغه د چې په درخت کې لکه انګور چې وچه کې وڅکي بولي چې الته زړیج انګور موږ بولو رتب دغه ته ور کېږي چې دا وس تازه پخسوي دا په خچ سګای وخت پر تیر سوی گای چې نه پکې سوی برای تازه پخسوي دی. نو الا پاک دغه خورما دې ته په درخت کې پیدا کړ چې د مخه نه په دغه غړي خورما وسول ام په قص ام تازه و او ما دې ته وشوره چنه خورما سپه یو گره کرامات دغه سیس یعنی چې خارق العاده کارونه کول کیږي کرامات اولیا وس امستا په خو هم و د چې دنیا پیدا سوی د کرامات اولیا وستا کرامات ولی دغه د چې دس کار چې په عادت کې امکان نه لري په عقل نه سره رسیږي د الله تعالی په قدرت سره کار وسه د معجزه دار کم شید معجزه د نبی پر لاس کار کیږي او کرامات دې د ولی پر لاس کار کیږي ولنو تو ساقط را شو کول بو وکي څوک دا خورما علیکی پرتابن رتبن فخه خورما جنین تازه ام با پخه ام با تازه ای تاتی بیالا و تالا را شواکی فکولی نو داخل دوم زیری صورت چی بیا که چی داغس خورما با در بانی را شواسی نو خورما هم حکیم علومات رحمه الله وای وای پتی بیلی حاز بانی دا داکتری پلی حاز خورما دا دو ندیر شیانو دا غدا پایده کهی چی دا انسان دا مثال پتور دا غزایت ورکی سری مرایی لکه دوری چی سری مرایی نو دا غره کم د وینې تولید په بدن کې مولد دم هم ده مسمنه هم ده بدن ته چاغوالی ورلرو کې کزنې شي د ډنګری نه خدایغه یا وینه کم ده یا د مسافر غذائیت کمل ته بدن اخلي خرما ورته مپید ده چورلره وری کې مقوی ګرده ګرجی قوی کې د خواص حکیم علمت رحمه الله لیکل جنو د بندو او د ملا د درد لپاره هم خدا خرما چې د پایده منه ده خصوصا دغه شیز د لپاره چې هغه تازه لنګسوي نو الله تعالی دلته خنور درختی مې ډیره د خرما ورته جوړ کړ هغه چې تمازه وشوره چې تازه خرما ورا شواسي نو دا کرامت ام په کشي کې ښکار کیږي چې وچ درخت خرما یو کړم تازه خرما وي ام هغه د تیب د لحاظ څخه چې خرما دا وخوري هغه به ته پایده هم وکړي د بدن د صحت او د چاغوالي د درستی ده پاره نو دسی ارتوائی ده ملکه فکولی خوراک وکده ده خورمازه وش ربی چشنگ وکه غوبو تراس دلت بو بو چشه وقری عینه وقری او تخو نکس عینن از روی استرگ ده عینن تمیز ده وقری ده پاره ده خلاصه ده چسترگ پا یخی که موږ په پښتنو کې د سړي رواج دي چې په یوه شی باندې ارمان وخیږي برابر وي زړه مې په یخس عرب د زړه پر ځای سترګې کاری قرۃ العین او لا تدې چې شوي قرۃ العین ورته وایي زما د سترګو ټنډک منه زما د سترګو یخوالی سترګې مې په یخیږي ارمان مې په سړیږي دا رقم چې ارمان یې تر سره کیږي نو دلته دغه صورت ول چې وقر عینا وقر تخونه کې ک عینا سترګې معنی سترګې دي خونه کې ک تخپل خونه کې سمانه آرام اس از ری سترګې چې سترګې دي خوند پر وخت پر دی چا پر دی اولاد باندې غم ولې تکه چې دا بزت سوایم خلکو ته خلک څه سره پرېږ د هغه کار الله اسانه کړي ته پر اولاد خوند اخله نو نو ام به خوراک وکې د خرما څخه ام به چشنګ وکې د دغه چینې څخه چې ستا دپاره الله راغوښت کوله نو او هم په اولاد باندې سترګې یخې که خپل ارمان په وکاږه خوند پر واخله که ته د خلکو د شرم خبره که دا خو د حزن خو هغه ورپېښ شو هغه ورته وایي علاج یې ورشي فاما په دې شرط دغه این په ما کې پټ سوی دی ملا قاري این شرطیه دی فاما نو که په دې شرط تر ین ته ووینې من البشر د بشر څخه احد یو څوک که یو څوک په مخه درلی خبرې کوله چې دا لکه کومې خوا دی دغه چل دا درشه فقولی ته ورته وایه ورته این بې شکه ما نظرته ما نظر کړی دی لرحمن د رحمان ذات فاره سو من روژه برا ما الله تعالی ته نن روژه نظر کړی ده بس خبرې مه کوه په هغه وختو کې په هغه شریعتو کې د خبرو روژه هم کېدله برای بلزما نن د خبرو روژه ده د خوراکه به نه وه روژه د خبرو به روژه وه اوس خو د خبرو روژه نشته زموږ په شریعت کې د خوراک او د چشنګ او د جماعو سره روژه چې موږ نیسو نو هغه به د خبرو روژه وه برای دغسې ورته وایه من روژه د خبرې زه نه کوم برای ته د جواب خلاص یې مازې عیسی علیه السلام په لاس ورکړه ده ته اشاره وکړه خدای کوچنی دی ستا په غېږ کې دلایل دی وایي برای به دوی خپل په ځان کې اریان چې دا څنګه مسله ده دغسې یو چل وروشه وه والفقول يتو فإما بجي شرط ترين كتو ويني من البشري دا إنسان سخ أحدا يوتسوك راسي تي ويني بشتنكي فقول يتو ارتواي ارتا إني بشاك ما نظرت ما نظر كريد للرحمن ورحمن ذات الصوم روجة فلن أكلم نوهيتس كلب خبري ونكم زه اليوم نن ورز إنسيا دا يو إنسان سر دا إنسانان دا إيجا سر زدن خبري نكوز ما روجة دا تزان دغه سنی خلاص که بالا خبری مکوه فاتت به نو خیر دا خو وس ولا معنا دا بره غالق پیدا سورا ولا رسول الله هغه چنی او به وچړلې مطلب خپل پاکی حاصله کړل د خرما سي خوراک وکي بره کلی را روانه فاتت جرا تاګو کی به په دغه لک سره قومها وقوم تدجه تحملو چې جه حمل کاوه وړي يهودا لک الکه په غیش کې دا پر اخس دي د مخه تحملو چیر سره لکه په نس کې او په وروت کې خنوز جدل وس بیا چې د تحملو خبر رااله معنا په غیش کې راخس دي فاتت جرا تقو کې به په دغه الک سره چې حضرت عیسی دی قومها وقوم تدجه تحملو جه حمل کاوه معنا وړي يهودا الک په غیش کې قالو قوم بارور فل یا مریم ای مریمی لقد جئت شيئا فريا لقد بتحقق سر جئت تارا تاغوكي شيئا فدس شي سر فريا شاغ دير نا بلاد كاردي فري وعظيم كارت ويل كيجه كپشكي كپبدكي دا پبدكي معنا دا بدي خو اندازه لري نو دوغنه بدي چی پیغل شزی علک دکی مخواه پیدا مرد ام ندی کری فری و ناولا دا کارتا وی که پا شو کاروی که نابلا دا کارو سیم پری بولی مانا عظیم و غط کار که پا بد کم دیده بد پا مانا پری نابلا دا کار داس نابلا دا چی یعنی خلقی یقین پر درواغ والی لری چی مانا دا درواغ تا وی چی دا ما تا دا غسی اللہ را که دا غسی بی علک سنگور که خونو عدد خدا سپا دنیا که را غلی دی چی میرو و مانا نجاکت سرکی مانا نرو شد نجاکت سرکی بی اولاد پیدا کیش فری معنا مزدسو لقد په تحقیق سره جئتی تارا تکر دی شئن پا دسی شئ فری انچه اغا دیر نابرلا دا شئی دی دیر یو عظیم من کر کار دی چه بلکل ارسو کنش دا دروا یا اخت هارون ول اید هارون خور ما کان ابو کم را اصو این ما کان نو ابو کی پلارستا ام را اصو این ام را اصرای سو این دا بدید اخو دا بدی سرای ولاک و دا بدو بیزار و ما کانت امو کی بغیه و ما کانت نو امکی مور سا بغیان بدکار خو مور دیم ولاک دا غسی بدکاری که ولی چه مانا یو چوک چوک وای برا وای مور یا دا غرکم کار که و نخود بیلور آغا رکمی خوستا مور و پلار دوار مرش پیجون چون شریف خاندان دی دا جه پلار عمران آغا چون شریف سروی مور جی چون شریف شرزو او تا ید هارون خور وس په دا ځای کې په دا هارون کې دلته دوی نظریې دي مفسرینو چې الله خو مطلق ذکر کړ چې ته د هارون خور یې دا څه معنا ځینې مفسرین وایي دا داسې وو د دغې مریم یو ورور وو په مور یې شریک نه وو په پلار یې شریک وو چې موږ علاکي ورته وایي نو هغه ورور هارون نومېدی هغه ډېر نیک سړی په جګر د وطن کې مشهور بلل خو ته د هارون خور ورور دې پر څه رقم بزرګ سړی دی ته د عمران لور یې پلار دې پر څه رقم بزرګ سړی دی ته د مثال په تور د مور د خوا څخه چې د مریم مور وه ول د هغې د خوا څخه خو مور دې هم ډېره نیکوکاره ښځه دا په تا کې دا به دې څنګه پیدا سو دا به څه رقم دی دا یو نظر سو چې هارون د دې د پلار څخه ورور وو د مور څخه یې نه وو دوم نظر دادی چې دغه هارون څخه هارون علی السلام مرادی د موسی علی السلام ورور چې وو نو هغه بیا دا کله خور دغه بلل کیږي هغه تقریبا اتل ساو کال څو پای څو ساو کال په دا مته پیړیان دي چیرې سی هغه دغه مخ کې دغه ورور څنګه بدل کیږي پر هغه تقدیر نه بیا وای دي سړي دا د هغه د نسل څخه وو دا خپل د بیبی مریم چې وو د نسل څخه معنا د دې پلار د هغه نسل سوچ نسل یو هارون علی السلام تر رسیدي کته نو خوري ویل وو بلل دا بیا د عربو اصطلاح ده په دې کې دا اصطلاح ده چې څوک د قوم څخه د عربو دی ورته یا اخا عرب ای د عربو وروره معنا خو ته د عربو د قوم څخه ای د عربو وروره یا یو څوک د بنو تمیم د قبیلې څخه برا یا اخا تمیم ای د بنو تمیم وروره فکه دا اس په خبره پوه شئ لکه په مشکل چې یو څوک مثلا بارکزی مرې اده بارکزو وروره معنا دا اصطلاح په هغه وخت کې نو دا اخت هارون په دیو بل چې د هارون علی السلام د قوم څخه ده نو بر ای اخت هارون خو معنا نسل او نسب دم د هارون علی السلام سره شروع دي اگر چې څو پیړی ورسته پیدا شوی چې د هغه د قوم څخه نو خو قوم دم نه دی بد په مضمون کې دا اس پوهیږي د یو چا چې قوم شي بر خلک چاته چې بد کار کوي پیغور کوي برای ته په داخل قوم تو خدا کته ځینې شرمېږه ستا قوم څنګه شریف قوم دی څنګه معزز قوم دی دا ته څه چمونه کوي ته کوم جتو جولانی بر دغه رقم شیان ورته ووایي نو دلته هم دی وجه بې مریمې ته دغه درې شیان ور یاد کړ برحال که د ورور د لارې څخه خو د هارون علیه السلام د نسل څخه څنګه دا بد کوي او یې خپل ورور پر جبل تفسیر چورته وژغیر چې ستا خپل ورور چې هارون نو میج د څونو یک سړی ته څنګه دا کار کوي په هارون کې دا دوار احتمال استه یو خبره وای بل ځین ثابتیږي نو کده دی ورور هارون نو میدی وای دا ثابت اس چې د انبیایو نوم سړی پر ځان شوولې خپل پر اولاد باندې شوولې اگر چې هارون علی صاحب وخت تیر سوی د دی ورور ته هارون ویل کېدل نو یاد هغه نسل څخه یاد هارون دا چې ستا خپل سکنه ورور دی په پلار در شریک دی خدام شو سړی دی پلار دې شو سړی دی مور دې شو سړی دا څنګه نه بلاده کارته و کې قوم مخ پر واړو پر جای باندې نو قالو دی نو دی ورتل چې یا اخت هارون ای خور د هارون ما کان ابو کی نو پلار ستا امر اسو ان سړی د بدی د اخد بدی سړی ولاکو و ما کانت نو ام کی مور ستا بغیان بدکار نه خو مور جن بدکاری نه کول نو دا وستا څنګه کار کړی یی اشاره وجه ته وکړه چې تا زنا کړی دا فاشارت الی نو جیت خو اغه سړی اغه ملک چې وته سړی په صورت کې اغه ورشول او برل عیسی علی السلام ته اشاره کوي ته مار زر ورنار وجد فاشارت دی اشاره وکړه الیه و دغه الک ته چې حضرت عیسی دی چې معنا د سره خبرې وکړي قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیه قالو دول کیف څنګه نکلم مش خبرې وکړو من دغه چا سره کان چې هغه دی فی المهد په زنګو کې سبیان خوشنۍ چاغه په ځنګو کې کښنې پروتې دلته وس دغه شیرخور کښنې د ته ماته خبر ورسره وکړه داسې د کانه څه به څوک دا نه کړي کانه چاغه په خوا په ځنګو کې په خوا نه وو کانه اوس په دغه معنی سماجیر لکه مرچ وای وکانه الله غفور الرحیم الا پاک غفور الرحیم دا معنی چې کانه معنا په خوا لا غفور الرحیم وس نه دی خو اوس هم دی نو دا دغه د کښنې والی چې مې دی قالو دی جواب ورکړي ول کیپ څنګه نو کلمه مش خبرې کومنده هغه چا سره کانه چې هغه دی په المهد په زنګو کې صبيان کړي منه د زنګو کښنې دی خو ته زنګو ته بیا چې ته د دې سره خبرې وکړه زما سره خبرې څنګه کوي زما د خبرو جواب څنګه راکړي دی خدا خبره کول عیسی علی السلام خپل پر اخلاص قال عیسی علی السلام ور باندې د کښنې چې په غیش کې دی د مرغه ول انی عبد الله ول انی بشک ز عبد الله بنده د الله یم اول یا عبد الله ذکر چې د نصارا او خبره په دا کوښنیواله لا درات کچ بیا بدی دی د خدای زوی ولې ورن زه د خدای زوی نه د الله بنده دا بندگی ور مخ کړل ما هغه خبره چې نصارا کوي هغه رات ول ان یا ز عبد الله بنده د الله یم اتانی الکتاب اتره کړی دی الله پاک نیو ماته الکتاب کتاب را کړی دی چې انجیل شریف دی وجعل قرزوله یم ز نبی النبی دا کتاب اوس نه دی ور کړی را کړی دی ماته کتاب دا منه چې بیا نه بیا را کړی دا ور کړنګ یې قنی دی نو وسله ذکر کین کدا یې خبره پوسه اته را کړی دی ماته معنا را ته لیکل یا دی را کړی دی زما په نصیب کړی دی خو چې ټیم را سي را کړی ولی ار نه بیت چې کتاب ور کول سوی دی پر سر بهشت کله نه ور کول سوی فقط یحیی علی السلام د دد د نبوت اخبار په کښنیواله سوی دی نور نه بیان د کښنیواله سوی نه دی نور هغه د نبوت دند چې په مخه اخست دا غي د څه وخت اخست دی د سر بهشت کله نه چې اخست دی دا ځای ته به بره بیا سې سپایم د باری کده د شنو چې په کښنیواله د نبوت دند په لاس ورلره ورک فقط د نبوت اخبار اوس ورکی ګارانټی چې زنه بیا معنا نبوت را ترا کوي دا نه معنا چې اوس په حال د نبوت کار کوي منو اترا کړی دی نیو مات الکتاب کتاب معنی یقینی دی چې الکرا کی وجعل غرزول یمنی زن نبی نبی زما د نبوت فیصله او سوی د خود نبوت کار څوخ په غاړه کرا چی چې سرویشت کلنی ته دا قاعده ده چې سرویشت کلنی ته ورسیر بار نبی هغه د نبوت کار شروع کی نو د نبوت په لحاظ کار شروع کی په سرویشت کلنی دی اخبار په کوښیوالی کې د دوغ دوه داسوی دی یو لکه یحیی علی السلام چې یوس بل دغه دی دا په کوښیوالی کې د نبوت خبره سوی ده چې بس نبی وجعلنی مبارکا وجعل غرزول یمنی ز مبارکن برکت ناک ز دسه د برکت سړی به یم چې خلق ته د خدای مخلوق ته به هدایت وک مبارک برکت والا برکت ناک برکت سمانه د دنیا او د جن په دواړه لحاظ باندې به خلق ته ز د برکت ذریعہ سب ولی خود د اکمه د ابرس علاج مکاوه سس په یاد مرزاده روند هغه بم د لاس پر کې کاله تعالی جوړاو پیس چې ملاج نه کړي د پیس پوستکه خو خرابې د مبارک چې بلاس پر کې هغه به جوړي خدای دنیوي برکت او اخروی برکت دا او خلګې د شرک او د کفر سره واسه د هدایت لري الله سره شناخت کړل د الله سره شناخت کړل د انبیاء علیهم السلام او د علما او پرجګرد امت خدای غ احسان پروتي خدای به الله کله پیژندل کی به علم نتوان خدا را شناخت خدا الله تعالی شناخت په علم سره کول کی علم د انبیا و سره یا د دې جارشونو سره نو بل برکت دغه دی وزبه تیز د الله سره شناخت نو زی ګرځولې مبارکن برکت ناک په دې کې پر يهود باندې راتسو يهود خدای مبارک د کوم خو ابو خدای د په قتل بسر روان چا الله تعالی اسمانو ته ځنی پورته کی عیسی علی السلام زموږ د ټول مؤمنانو د عقیده ده چې عیسی علی السلام مرسوی نه دی بیا په اخر زمانه کې د اسمانو سره تاکیږي د دجار سره به جنگ کوي هغه به مرکیږي یاجوج ماجوج به راځي بیا به ورسته عیسی علی السلام مرکیږي دی وس ژوندی و اسمانو ته ختلې دی د چا د لاس اعلی پورته کیږي دغه يهود د لاس ولدا برف سړی دی نو دلته مبارک ذکر کوي چې زه برکت ناکم د يهود خبره غلطه ده چې ما بده بد مشجنو وجعل غرزول یمن یز مبارکن برکت ناک چیری اینما کنت اینما فارزای که کنتو چه زیم اله ده زبرکت ناک مز ما سر ده برکت معنی بیره سرد و اوصانی بالصلاه و الزکات و اوصا الا وشد کری دی نی و مات بالصلاه پل منزه کول سر و زکات پ زکات کول سر چه ده احکام دی ده بکه ما دمت حیا ما تر هغه وخت دوم تو چې زه دوام کوم حیم ژوندۍ په دنیا کې دلته به په دنیا قید ملاقاتی ور سره مراعاته تر څو چې زه په دنیا کې ژوندۍ يم زه مأمور په چا سره په منځو په زکات دا د هغه سوال ده په چې عیسی علی السلام اسمانو ته خیر قتل دي نو درې وس منځ کې درې وس د زکات ورکی او چا کې ورکی سوالات په زکات ته څنګه کوي او دی وای چې زه لا پاک امر کوم تر څو چې زه ژوندۍ په دنیا غواړی معنا چې په دنیا کې ژوندۍ يم دغه اوامر پر ماسته چې کوم وخت الله زاس مانو ته پورته کړم حالت تکلیف پاره نسته حالت بیا د احکام جاری کول نه غواړي چې زکات وری او چاته وکړي کله یې په خبره پوسوي د په دنیا قید غواړي و اوصا وسط کړی دی نیو ماته به صلات په منزه و زکات په زکات ماتر هغه وخت دومته چې زه دوام کوم حیان ژوندۍ په دې دنیا کې چې زه په دنیا کې ژوندۍ يم زه به دا شیان کوم چې بیا راشي په دنیا ته خبرای بیا کوي اوس خدای تللی دی چې راشي بیا کوي نو دغه شیان د صلات او زکات و برم بی والدتی دا صفات د خپل بیانوی عیسی علیه السلام ګرځي کښنی دی د مور په غیږ کې خلکو ته وای و برن او زین کو کار ګرځولې دا پر اوغه نبیان باندې ورعته کوي چې وجعلنی نبیا و برن او دغه رکه مې کو کار ګرځولې بی والدتی په خپل مور سره ورته کې والدین نه دی ویلي د یحیی علیه السلام په برکه والدین ویلي ولې خو هغه مور پلار دواړه درلوده دی خو مور لري پلار نه لري خو دی والد ذکر کړی دی یوازې و برن او نیکو کاری ګرځولې بي والد کی په خپل مور سره ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني مجزوري الله تعالى نيز جبارا كبرجن متكبر شقيا بدبخت دمور وكارنا فرمانا دغره كم شي نيم مجزوري زبد خپل مور اطاعتك زبد تكبر نكو پس بیان د عیسی علی السلام شروع دی ګردی والسلام والسلامتی دی د الله تعالی طرف علی پرما والسلام سلامتی دی علی پرما باندې په کوم ورځ یو په هغه ورځ ګولې تو چې زه وزیږه ورسم پر دغه ورځ پرما سلامتی دی د شیطان د شر محفوظ و یوم په هغه ورځ امو تو چې زه مرکیږم پرما باندې سلامتی دی د موت مشکلات بنی چې بیا مرکیږم کوم وخت معنا چې مال په اخر زمانه کې د موت پر مرحله راځي و یوم ابعث حیا و یوم په هغه ورځ پر ما سلامتی ده الله تعالی حی ابعثو چې زرا پاتو کېږم حی نجبندې چې په قیامت کې برته د قبر راپورته کېږ په هغه ورځ پر ما باندې سلامتی ده تر دغه ځای پورې د عیسی علی السلام خبرې شوه و دې خلکو ته وکړلې خلقو بارا گرد دا خلق بچم گتا پا غاش پونل چه دا سرکم کشنی دی وستازه دا مورا پیدا سوی دی او خبری دون ایو خی خبری گرسره نبلا دا کار دی نو دا عیسی معجزه نده دا دا مور کرامت دی چه دا تالا و تالا دا گویای ور لرور کرد چه من دا گویایی دا خبری و کولی ور لرور کرده نو ولی خدای چه کمخ دا نبوت دعوا بیاوی که چه سرویش کده نیسی چه مدعی دا نبوت سی برا جا پرلاس کمشیانش کاره سی معجزه بولی وست خدا کار دا نبوت ندی شروع کری فقط اخباری وکی چه زمانه نبی کیجم نو دا کرامت برا بدل کیجه دا چه دا پار دا بی بی مریمی نو دا چو شیانی وکرول برل عبدالله یم کتاب را تراکی او ما نبی گرزی او زی برکت ناک گرزی ولیم پا ارزای که چیم دل منزو دل زکات امر را تکردی تر چوچ پا دنیا که جوند کوم او دخپل مور سر نیکو کاری کون کم نیکی کوم زم متکبر نیم زم بدبخت نیم چه زم کم وقت زیاجه دلم پر ما دا علا سلامون نجی چه کم وقت مرکیجم دا علا سلامون نجی چه کم وقت برت دم زی کسرا پورتا کیجم زونه کیجم پر ما دا علا سلامون نجی دا بیان دا گرد تر جازای پوری وکی نو قصه خلا بارا پاته دا تفسیر شریف یو دوا کرامت نور ذکر کیږي د بیبی مریم وای دا چې قوم تراله الله خدای غټ غټ ټکور چې خلګور تل تاخو تو خو چې به د نسب د لارې ډیره پاک وي نو تا دا کار څنګه کاوه وای یو شذ ور تراله شذ خو شذ ته به پیغور ډیر وکړي د زیات ډیر سره لري نو یو شذ رااله برای غزړه غوښته دا نو کې د جابر چې بیبی مریم په چپلا خو چې شتله خبرې ام دې مثال په تور الکس اشاره کوي خپل خبرې نه کوي روزه جرات سپیګرات ژغه معنا دلته د زنا مسله د الک چې په پغیش کې راوړی کخاون نه لري دلته بیا چې ما روزه نظر کړی روزه خو نه ثوابي خلک دا ښه خلک ته ست عمل ته وګره روزه ته وګره نو چې په لاخ ور سره کول دې چې چې په لاخ پر راداس کړ الله تعالی شل کړ دا غزا څخه په زولې کې برا یوړس ولا لاس شل نه برا د تاګ ول بدل هغه پر غزه باندې دار کم چې بدن شل سو پلچ بل شزه پر اچرس وی غنو لاس نور غزا و برای ورتول ول چې ما اراکی الا زنیکی برل ولکم بالخال دي در منځ بیا جز نه کړل بیا وسراسه ما روزه نظر کړل د روزو دا وی کې ولکم بالخال دي داغه خبره پرکړ غونګس ول بیا در پای پوری در مرګ خبره بیان نه کړي دا د کرامات نور ښکاره ته تفسیر شیر پیسو ته تفسیر کې دا کرامات مراوړي چې دا یو شزه شاله سوچ د چپل اخیره دا درلود چې د بزرګي دا وی کې روزي دي وس نظر کړی جرات دا بل چې دا خبر ورته کول برل زما بل شک ودا کړی چې بیا جز نه کړل هغه غونګس ول دواړه تر ترمرګ پر بیا سم سیوی نه جنو نو دغه سی او حال دا چې دا ولیه ده بیبی مریم نبیه نه ده ها د نبی مور ده نو د اولیاء او دغه کرامات سته خلق نه وای بره وای چې د اولیاء او اهانت مکو ګونګی بشه شل بشه خدا شین د سیوی جدا رکم نو الله عز وجل دې موږ تیسته پر حق لار باندې تاګ راکی الله تعالی دې د اولیاء او احترام مش په زین کې شین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.